võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. No tere, tere, masina rahvas. No kuidas ollan? Ah, ei ole väga hea või? No, ega isegi siin mõtlen, et kuidas ma nüüd kirjeldaks seda nädalavahetust. Tundus just kui üks päev ja igavik korraga. Just täpselt nii. Ega need tehnolaste peod jälle mingid lihtsad asjad? Absoluutselt mitte. Ehk siis aitäh kõigile, kes said sellest EDM-i weekendi melust eemale ja tulid Merepuiest pop-up klubisse siis rockima. Oli tehnot, oli palju inimesi ja oli ka tehno higi, mis selle asja juurde käib. Ja see on isegi mitte ametlik äftekas, nii et päris äge ainu. Mm-hmm. Aga nüüd on käimas remondi nädal, vähemalt minul. Ja ma loodan, et ka teie saate ennast remonditud nädalavahetuseks. Ehk siis võtke mõnuselt ennast sisse, ma ei tea, kas autorooli taga on või kus iganest olete. Ja on aeg tehnoks taas Raadio 2-s. Mm-hmm. Läksime! Praegu oleks peale selline üsnagi secret artist THC. Tema kohta internetis midagi ole, aga oli olemas see lugu, mis kõlab täpselt nagu masinate remondi lugu, nii et remont igem. Thank you. praegu läks ka peale, mitte üldsegi, et lihtne lugu. Artistiks on Michael Johnson ja loo nimeks Exile. Olen mina ka rohkem enda setidesse lubanud õhku, ütleme siis nii, meloodiat. Vahepeal veidi arjumist, aga saate näiteks käia vahepeal joogipausil. Tampa's ready, prepare to fly. see lugu pole üldse mitte mingi lihtne asi. Artistiks Green Velvet, loo nimeks Flash ja remixiaks ei keegi muu kui Logan Jam. Nad on tõesti ikka hullud tüübid. Kõik remixid, mis nad teevad, on tõelised klubi hitid, ka nende originaaltrackid. Kuidas see track ikka klubis töötab? Kuidas see track ikka neljapäeval töötas? Mega! Be ready! Tampa's ready. Tampa's ready. Tampa's ready. Tampa's ready. Tampa's ready. Kaamera on valmis. Tampa's ready. Tampa's ready. Prepare to fly. Täielik kananahk on üleval. Mega lugu. Not here more than 30 seconds and already I see a bad little kid doing bad little things. He is sucking on a balloon. Now this is not an ordinary balloon, parents. It's a balloon filled with a gas called nitrous oxide. Laughing gas. But this is no laughing matter. Tampa's ready, prepare to flash. jällegi, mis asi see veel on? Artistiks on Secluded ja loo nimeks on Delusional. Jällegi täiesti random find. Niimoodi kuskilt YouTubeist. Ja kui ma üritsin googeldada seda mees, siis ei kuskil. Vot kus vahepeal leiad kulda. Mega hea. We'll be right back. artistiks on Sian ja loo nimeks on Information. Oi kui hästi sellegi seega töötab ja olge valmis. Varsti siin stuudios seinad eest ära, ausult ka. Mis remondi nädalast ma siin rääkisin? Sellest remontimisest ei tule küll mitte midagi välja, ausalt. Ma siin rokin samamoodi nagu, ma ei tea, neljapäeval. Oleks vaja ilgelt nagu mutreid õlitada. Mul siin asin juba päris kriisis. On Jamie House. Kallinud noomeks on Broken Fingers. Yeah! Thank you. õiged tehnoninad juba tunnevad artisti ära signatuuri järgi. Tema käekirja. See on Jack Master, Bang That ja remixiaks ei keegi muu kui Slam. Oi kui ilus! Ma olen ka nagu täiesti mingi turastel jänku siin. Väga tehno, see on šokolaadi. Joon nimesi tohi öelda, ja? Ütleme nii, et ergutavad energiajooki. Väga hea tehnokombo. Jääga ja ma ei ole mingi lihtne tädi, et võtan ühe tüki ja kõik on hästi. Ei, ma sõn ikka terve šokolaadi ära. Jummel kui hea. Mida veel elult tahta? Elu on ilus. Ja kui teile jumal eest ei loo nimed meelde ja Shazam ka välja ei otsi, siis minge raadioga kodukale. Seal on siis Machine Nationi all tracklist ilusti olemas. Pane see raadio kõvemaks seal. Tuleb! No see on Green Velvet jällegi koos Harvey McKay'ga, loo nimeks Magnetize. Kes on võrdusel käinud, siis juba ma arvan, et oskad sõnu kaasa laulda. Give it all you got. oi, see asi tuleb hea. Selline mees nagu Hobi ja loo nimeks on Inheritance. Jällegi täiesti muuseas leitud lugu kuskilt YouTube'i sügavustest. Minu mõelest lihtsalt nii hea. ongi jälle see tund aega läbi saamas. No, maru kiiresti ikka. No, igastes ma loodan, et see saade oli siis abiks remontimisel või siis vastupidi tegi asja veel keerulisemaks, sest et jõgi need tehno inimestel ikka ei ole see asi kerge, et muud kui tantsi ja siis pärast jääd ravi ennast nädala kärjest. Aga mis seal ikka? Muideks võtsin ennast lõpus kokku, lähen Berliini tehno pealinna avastama see trembi alguses. Kui keegi tahab tagasihoidlikult Eesti neidu hostida, siis antku mulle teada. On ju? Yes! Aga selge, trackliste leiate siis Raadio 2 kodukalt ja me kohtume jälle siis järgmine kolmapäev. Olge tulid! Tšau!